السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Mabaada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuendelea na kitabu chetu Al-Fiqh al-Muyassar, Idha al-Kitabi wa Sunna. Tumetoka katika mlango wa tisa fil hajri, katika masala ya hajr, ya kuzuia, kumzuia mtu katika matumizi ya mali yake, kumzuia mtu katika matumizi ya mali yake. Na leo naingia katika mlango wa kumi, asharika, ushirika. Kufihi masala tani, na katika maudhu hii wa mlango huu kutakuwa na masala mbili, na kadhalika katika mlango wa tisa ulikuwa na masala mbili. Masala ya kwanza ilikuwa inaelezea maana ya hajr lughatan wa silahan, dalili za hajr katika sheria na anwaa za hajr katika anwaa za hajr. Sema kwamba hajr katika aina zake ni mbili: hajr ni maslahati mahjuri alayhi, na alhajru ala al-insan li maslahati ghayrihi. Tukazieleza hizi zote katika masala ya kwanza, baada ya kuelezea vigawanyo au aina. Ya masala ya pili ilielezewa kila moja na hukumu zake, ilielezea kila moja na hukumu zake. Wazi, ha? Sala tatu ikawa hukumu zinazohusiana na aina ya pili katika hajr, na yeye pia tukawa tumeelezea, tukawa tumeishia hapo. Kadhalika tukanukuu maneno ya Sheikh Saleh bin Fawzani jazakallahu ta'ala. Naam, almuhimu ni kwamba hajr ilikuwa na masaili tatu, sio mbili. Sala kwanza ilikuwa ni taarifu, maana, dalili na anwa. Masala pili ilikuwa kuelezea ahkamu taalikatu binnawi al-awwal min al-hajr. Na masala tatu ilikuwa kuelezea ahkamu taalikatu binnawi thani min al-hajr. Upana kwa tumezielezea. Na leo ni sharika, ambao humo katika sharika kuna masala mbili. Na kasharika kuna masala mbili. Almasalatu al-ula, kama wanavyosema watunzi, masala ya kwanza katika sharika fi taarifi sharika, maana ya sharika, kuelezea sharika maana yake ni nini kilugha na kisheria. Wa hukmuha, kuelezea hukumu ya sharika. Wa adillatu mashru'iyatiha, na dalili za sharika katika sheria, na dalili za sharika katika sheria. Wazi? Nimesema sharika nini maana yake? Ushirika. Nani anaweza kutufafanulia neno ushirika ambalo lilikuwepo katika kichwa chake, fahamu wake kabla ya kusoma somo hili? Mmoja aelezee niaba wengine inshallah. Naam. Waima. Kwa hiyo ushirika ni kuchangia katika lugha sahihi. Kushirikiana katika jambo moja. Majimo ni watu wawili au watatu au wanne. Sawa, kisha mkawa mmeshirikiana katika jambo. Kwa sura yote ambayo itakayokuwa mwisho wa siku mtaonekana mmeshirikiana. Nimesema hivi kwa sababu, mwanzeni kwa sababu baadhi ya masomo katika milango hii ya muamalati huwa yanaendana sambamba na yale ambayo tunayoyafanya katika jamii zetu kila siku. Lakini huenda tu kwa sababu ya kutokujua misamiati yake ukafikiri kwamba unachokifanya ni tofauti na kile ulichokisoma. Kwa mfano tu tamko tu kuchangia na kushirikiana. Tamko kuchangia na kushirikiana. Mwisho wa siku linakuwa na maana moja, lakini watu wanaweza wakalifanya tukio hili ikawa halina maana katika wakati fulani kwa kutokufahamu tu maana ya wale wenye kuchangia wanafanya nini na wale wenye kushirikiana wanafanya nini. Wazi? Na wakati mwingine mtu akachanganyikiwa kwa kutaka kuipa sura moja ya kuchangia na kuipa sura nyingine ya kushirikiana hali ya kuwa zote ni moja isiyokuwa zinatofautiana zile aina zake. Kwa hiyo tunaanza na masala ya kwanza ambayo ni taarifu sharika. Leta taarifu maana ya sharika wa hukumuha na hukumu ya sharika katika sheria wa adila mashuriyati. Na dalili za sharika katika sheria. Sehemu ya kwanza taarifu sharika. Asharikatu lugha al-ikhtilatu. Sharika katika lugha ni kuchanganyika. Al-ikhtilatu ni kuchanganyika. Kama anavyosema ikhtalata ar-rijal bin-nisa. Umechanganyika wanaume kwa wanawake. Wazi? Ai khalata ahadul malaini bil akhari bihaythu la yatamayyazani an ba'dihima. Khalata ahad al-malain. Ni kitendo cha mtu kukusanya na kuchanganya moja ya mali mbili bil akhar kwenye nyingine. Mali ziko mbili. Wewe una shilingi 20,000 na mimi na shilingi 20,000. Kwa hiyo hii 20,000 hii moja tunaichanganya kwenye 20 nyingine. Kwa tukiichanganya kwenye 20 nyingine kitendo hichi kinaitwa nini? Sharika. Tendo hichi kinaitwa sharika. Lihaithu la tamayazani an ba'dihima. Kwa maana kwamba zitakuwa hazitofautiana baadhi yako baadhi yake. Zikishakuwa 20 kwa 20 zinakuwa ni 40. Haitojulikana wewe 20 yako ilikuwa na 10,000 ngapi? Zilikuwa ni 10,000 za aina gani? Na huyu zilikuwa ni 1,000 za aina gani? Bali zote zinakuwa zimeshakuwa kitu kimoja. Kwa watu walio zichanganya zile pesa, sawa eh? Hawa watu wanaitwa kwamba ni washirika. Hawa watu wanaitwa kwamba ni washirika. Washara'an na sharika katika sheria hiya lijtimau fi istihqaqi au tasarrufi. Ijtimau fi istihqaqi au tasarrufi ni kusanyika katika haki, ni kukusanyika katika haki, yani mnakusanyika watu wawili au watatu katika mali fulani, ambapo kila mtu atakuwa na haki juu ya ile mali. Au tasarufi au kukusanyika katika mali fulani, kwamba kila mtu atakuwa na uwezo wa kuitumia ile mali, uwezo wa kuitumia ile mali, atakuwa na haki ya kutumia ile mali. Wazi hao, lugha nyingine tunasema kwamba ijtimaa fi istihqaq ni kukusanyika katika umiliki. Ijtimaa fi istihqaq ni kukusanyika katika kutaka umiliki. Wazi? Au tasarrufin au kutumia. Au tasarrufin au kutumia. Shakasema muallif, fal ijtimaa fi istihqaq, utakuweka wazi eh, kusanyika katika kutaka umiliki, kasharikati lirithi, ni kama mfano wa watu kushirikiana katika mirathi. Walwasiyati, na watu kushirikiana katika usia. Walhibati, na watu kushirikiana katika hiba, maana zawadi. Fi ainin au manfaa, fi ainin au manufaa, katika mali au manufaa, katika mali ain ambayo inayoonekana, au manufaa utanufaika, lakini kile ambacho kisichoonekana tusamma hadhihi aidha sharikatul amlak, tusamma hadhihi aidha, na hii pia huitwa pia sharikatul amlak, kwamba ushirika wa umiliki, shirika wa umiliki. Kwa mfano mtu akifa akawa ameacha watoto sita, wale watoto watashirikiana katika mirathi yake aloacha. Au akawa amekufa aliyakuwa ameusia watu wanne kupata nyumba fulani mathalan, basi wale waliohusia waliohusiwa watashirikiana katika ile nyumba, kadhalika zawadi au kaza katika aina au manfaa. Kisha akasema walijtimau fi tasarrufi, na kukusanyika katika matumizi. Wa ma yurafu bi sharikati al-uqud, wa ma yurafu bi sharikati al-uqud, kusanyikaji huu ndio ule ambao unaojulikana kwa jina la ushirika wa uqud, shirika wa uqud, kwa maana ya jamu aqdin, mafungamano, shirika wa mafungamano. Na ushirika wa mafungamano, shirika wa mafungamano au makubaliano, wa hiya almaqsudatu huna bilbahth, ndio uliokusudiwa hapa katika hii bahthi ya asharika, ambao utakuja kuelezea aina za sharika katika maamala. Fahadhani qismani lisharikati wifqa hadha ta'rif, sema hizi ni kismu mbili za sharika kwa kuzingatia taarifu hii. Hizi ni kismu mbili za usharika kuzingatia hii taarifu, ambayo ni al-ijtimaa fi istihqaqi asharikati al-irithi wal-wasiyya wal-hiba fi ainin au manfa'a, wa hadhihi tusamma sharikatul amlak. Wal-ijtimaa fi tasarruf wa ma yuraf bi sharikati al-uqud wa hiya al-maqsudatu huna bil-bahth, fa hadhani qismani lisharikati wifqa hadha at-ta'rif. Sehemu ya pili, nukta ya pili, sehemu ya pili Nukta ya pili, ni adilla tu mashru'iyatiha. Adilla tu mashru'iyatiha, dalili za sharika katika sheria. Dalili za sharika katika sheria. Asharika tu mashru'atun, sharika ni jambo la kisheria. Wajaat al-ayatu al-Qur'aniyya al-Karima wala hadithu an-nabawiyya al-sharifa bijawaziha. Sharika ni jambo la kisheria, na zimekuja aya za Qur'ani tukufu na kadhalika zimekuja hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bijawaziha, katika kujuzusha sharika. Dalili katika kitabu, katika Qur'an, qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin. Hakika wengi katika washirika, al-khulata kwa maana ya washirika, la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin, wanadhulumiana baadhi yao kwa baadhi yao. Wanadhulumiana baadhi yao kwa baadhi yao. Kwa maana hii ndio tabia ya washirika, kama washirika wanapokuwa wanashirikiana katika jambo, huwa na tabia ya kudhulumiana katika yale ambayo walioshirikiana. Kwa hiyo aya hii, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kueleza, ikawa imejulisha ya kwamba inafaa watu kushirikiana, imejulisha juu ya kufaa kushirikiana na kuzuia dhulma ya mshirika kwa mshirika mwenzake, na kuzuia dhulma ya mshirika kwa mshirika mwenzake. Wazi? Hiyo dalili katika kitabu. Kadhalika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahum shurakau fi thuluth, wao ni washirika katika thuluthi. Kina nani? Wao mshurakau fi thuluth, hawa ni ndugu wa kike wa mayiti. Hawa ni ndugu wa kike wa mayiti, au watoto wa kike wa mayiti utakapokuwa wao peke yao bila kaka zao. Wazi? Fa mushraka fi thuluth, hawa ni washirika katika nini? Katika thuluth. Hii pia ni dalili ya mshirika katika kitabu. Katika sunna ni hadithul qudusi, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, qala Allah ta'ala, ana thalithu asharikain ma lam yakun ahaduhum al-akhar. Thalithu asharikain, mimi ni watatu kwa washirika wawili, muda ambapo mmoja atakuwa hajamfanyia khiana mwingine. Bi maana Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nao katika kuwahifadhi na kuwalinda na kuwateremshia baraka, kuibariki biashara yao na kuwa ni biashara yenye faida na isiyokuwa na hasara. Wazi? Wa hiya min al-uqud al-ja'iza, asharika min al-uqud al-ja'iza, ni katika mafungamano na mikataba iliyo kuwa na hukumu ya jawazi inayofaa kisheria. mfungamano na mikataba inayofaa kisheria. Wal mujtamau bihajati masa ilaiha, na jamii ina haja zaidi na sharika. Jamii ina haja zaidi na sharika, kwamba wakati mwingine mtu anahitajia kuongeza biashara, kuongeza faida kwa njia ya kushirikiana. Kuongeza biashara, kuongeza faida kwa njia ya kushirikiana. Eh? Wala siyama fil mashruati dhakhma, na hasa hasa katika ile miradi mikubwa mikubwa, na hasa katika ile miradi mikubwa mikubwa. Allati la yastati'u shakhsu al-qiyamu biha bimufradihi. Wazi ha? Ambayo mtu hawezi kuisimamia miradi hiyo yeye peke yake. Sawa? Mtu hawezi kuisimamia miradi hiyo yeye peke yake, miradi ya barabara au kadha, miradi ya kutengeneza reli, miradi ya kutengeneza madaraja yanayopita katikati ya maji, barabara kwa mfano, kama madaraja yanayopita kati ya mkondo wa bahari, kati mwingine na kwamba ka daraja lina kilomita 2, 3 au 4 au 5 au 6 mpaka 10. Wazi? Na mingine haiwezekani sikuwa labda kwa pesa za serikali na haka wa haka za na mfano wa haya. Kwa hiyo jamii inahitajia hilo kwa sababu ya kuwezekanisha jambo hilo. Jambo ambalo linahitaji gharama kubwa, mtu mmoja hawezi akafanya mradi huo peke yake, anahitaji msharaka. Kwa hiyo sheria ikawa imeangalia masuala haya. Wazi? Sheria ikawa imeangalia masuala haya. Na kwa huyo ambaye anayetaka kushirikiana na mwenzake, anatakiwa aangalie yule ambaye mali yake ni ya halali. Siende kushirikiana na mtu ambaye mali yake si ya halali, labda ni mwizi au jambazi au ni mtu ambaye anayekula riba, atakuharibia. Kadhalika inafaa kushirikiana na kafiri, lakini kwa sharti kwamba matumizi ya pesa yawe kwa Muislamu. Matumizi ya pesa yawe kwa Muislamu, na kazi za ununuaji ziwe kwa Muislamu, ili yasije akabaki matumizi ya pesa kwa asiye kuwa Muislamu, kisha yule kafiri akaingiza ndani yake mikopo ya riba au muamala wa riba au masala mengine kama rushwa au kadha. Mfano, ukimwacha yeye ndio awe kazi yake ni kununua, inawezekana sehemu akakwama kwa sababu yeye kwake si haramu, akatoa rushwa. Wazi? Anawezekana akataka kuongeza, sababu yeye ndio mwenye matumizi, ipo katika tasarruf, anataka kuongeza mtaji, akaenda kuchukua mkopo wa riba, akaingiza katika ile mali. Tunaruhusiwa kushirikiana na makafiri, lakini bi sharti kwamba yale matumizi yasimamie Muislamu, ili kufunga ile mifereji ya miamala ya uharamu kuingia katika ile mali ya musharaka. Sababu tayari tumekwishaona kwamba akiondoa Allah ikiingia khiana baina ya mmoja miongoni mwao, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaondoa baraka. Na akiondoa baraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maana yake biashara ile inakuwa haipo tena chini ya ulinzi wa Allah, mwisho wa siku mnapata hasara nyote. Kwa tunasema watu wanashirikiana, basi kila mmoja anatakiwa ajiamini, awe mwaminifu katika nafsi yake. Kwa sababu hasara itakayo khiana itakayofanywa na mmoja wapo itasababisha hasara ya watu wote. Wazi? Na sharika ni katika kusaidiana. Sharika ni ya kusaidiana. Kama Muislamu anamsaidia Muislamu wenzake, inawezekana ukamshirikisha mtu katika biashara kubwa, lakini yeye mtaji wake ni mdogo. Ni biashara ya milioni 200, lakini yeye mtaji wake ni milioni 10 mathalan. Kama bwana, njoo na wewe nikuchukulie pesa zako hizi, tuchanganye, tu tunaleta mzigo, tunauza. Kila mtu atachukua faida kulingana na kile ambacho alichukua. Mimi na 190, wewe na 10, kwa tutagawa kulingana na zile hisa zetu ambazo zipo katika huu mtaji wetu, katika rasilimali. Na Mtume sallallahu alayhi wasema Allah fi auni al-abd ma dama al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, kwamba Allah ipo tayari kumsaidia mja muda ambapo mja atakuwa ipo tayari kumsaidia ndugu yake Muislam. Kwa hiyo sharika ipo katika sura kama hiyo. Naingia masala ya pili, anwa'u al-uqud. Anwa'u sharikatul uqud. Anwa'u sharikat al-uqud. Sawa, tumesema sharika inagawanyika sehemu mbili, eh? Sawa. Sharika kwa maana ya al-ijtimaa fi al-istihqaq, na sharika kwa maana al-ijtimaa fi madha fi at-tasarruf. Sharikatu al-ijtimaa fi al-istihqaq inaitwa sharikatul amlak. Wazi? Na sharikatu al-ijtimaa fi at-tasarruf inaitwa sharikatu al-uqud. Asharika tanqasim ila qismain, sharikatu al-amlak wa sharikatu al-uqud. Sawa? Mfano wa sharikatu fi ijtimaa sharikatu al-amlak, mfano wake ni kama vile watu kushirikiana gari. Unanunua daladala kwa ajili ya kwenda Kasulu na kurudi. Kwa hiyo kila ikileta mathalan kwa siku inaleta shilingi 1050, tunachukua tunagawana 1025 1025. Wazi? Hao tumechukua pesa tumekwenda kushirikiana ardhi. Eh? Tumekwenda kushirikiana ardhi. Hao tumefungua kiwanda cha kusaga mise, kama tunapata mafuta ya mise. Kwa tutakuwa tunagawana zile faida zinazopatikana baada ya ile mise yetu ku. Au kiwanda cha kutengeneza sabuni. Kutengeneza sabuni. Hii ni sharikatu al-amlak. Na sharikatu al-uqud ambayo ndio ipo katika ishtirak au ijtimaa fi tasarruf, hii mara nyingi sana inakuwa katika masala ya bai' wa shira, kuuza na kununua au kukodisha au kushirikiana katika mali au kushirikiana katika kazi. Kushirikiana katika mali au kushirikiana katika kazi au kushirikiana katika mali na mwili, au kushirikiana katika mali kinyume na mwili. Na watu wanashirikiana na mali kinyume na mwili, au mwili kinyume na mali. Ambazo hizi aina zote hapa muallifun watazitaja, akisema anwaa sharikati al-uqud, aina za sharikatu al-uqud. Awalan sharikatu al-inan. Awalan sharikatu al-inan. Sharikatu al-inan taarifu yake nasema, wa hiya an yashtarika ithnani fa akthar fi malin yattajirani fihi. Ayashtarika ithnani fa akthar fi malin yattajirani fi, ni kitendo cha watu wawili kushirikiana au zaidi ya watu wawili kushirikiana, fi malin katika mali, yattajirani fihi wana fanya biashara ndani ya hiyo mali au kwenye hiyo mali. Kwa kutokana na hali ya sasa hivi watu walivyokuwa imani hamna, basi imekuwa kama vile mtu akija kukuuliza bwana nishirikiane na mtu katika biashara, mwambie hapana, usishirikiane na mtu kwa sababu watu wameoza. Yaani watu washakufa halafu wameoza, wamebaki kuzikwa tu anuka. Sababu imekuwa kama shibhu ya ijimaa kwamba kila anayeshirikiana mwenzake basi biashara huwa haiendi, sio kwa kalili, sio watu wachache. Sasa hii sharika tulaina ni kitendo cha watu wawili au zaidi ya watu wawili kushirikiana katika biashara ambao wanafanya pamoja. Wasumiat bidhalika listiwa isharikaini fiha fil mali wat tasarruf, imeitwa Sharikatul Inan, jina hilo kwa kule kushirikiana alistiwai sharikani, kule kuwa sawasawa hawa washirika wawili fiha, katika huo ushirika wao, fil mali wa tasarufu, wapo sawasawa katika mali wa tasarufu na matumizi, wapo sawasawa katika mali na katika matumizi, kila mmoja anachukua kiwango alichochukua mwenzake, na kila mmoja alitoa kiwango alichotoa mwenzake. Wazi? Kastiwa ya inani farasaihima, kama vile kuwa sawasawa zile kamba za farasi wao wawili, kama vile kuwa sawasawa zile kamba za farasi wao wawili, iza stawa ya fisairi, pale ambapo wanapokuwa sawasawa katika mwendo. Mba farisi anapotaka kushindana mwenzake huwa wanawasawazisha, wanaweka sawasawa katika mstari mmoja wale farasi wao, sawa, wote wakiwa wanaangalia kule ambako wanapokwenda. Farasi wa mashindano wa safari huwa amefungwa kamba iliyopita mdomoni kwake, sawa, puani kwake, kazungushwa ile kamba ikavishwa kichwani kwake na kushuka chini ya shingo lake, sawa. Sasa ile kamba huwa inabaki ndefu, ema akiwa juu aishike, maana kila anapoivuta ni farasi anazidisha mwendo. Wazi? Au akiwa chini anakaa mbele ya farasi, anamvuta ile farasi, anatembea naye sawa sawa. Kwa hiyo imeitwa sharikatul inan listiwaa ya inani farasaihima idha stawa ya fisairi, washtatu fi sihatiha kaunu ra'si almal min kulli minhuma au minhum naqdan ma'luman hadira. Kisha wakasema watunzi kwamba ni sharti katika kusihi kwa ushirika huu, kaunu ra'si almal min kulli minhuma, kuwa mtaji unatokana na wote wawili, au minhum, au wote wengi, tatu na kuendelea, naqdan ma'luman hadira. Wazi? Naqdan ma'luman hadira, kwamba ni pesa yenye kufahamika iliyokuwepo. Naqdan ma'luma, ma'luma thaman, pesa ni kufahamika thamani yake. Hadiran, iliyokuwepo. Wa an yuhaddada likulli wahidin minhuma juz'un ma'lum min ar-ribh, na kila mmoja aweke tahadidi ya kiwango maalumu katika faida, kiwango maalumu katika faida. Naelewana kwa bwana, katika mtaji wetu huu nimechanga hiki, kiwango kinafahamika, shilingi 1000 kadha, au shilingi milioni kadha, au shilingi laki kadha, au dola kadha, kiwango chini kufahamika, Kisha baada ya hapo, baada ya kuchanga, kila mmoja aweke tahdidi ya faida. La shaka kwamba mitaji ikiwa itafanana na faida zitafanana. Mitaji ikiwa itatofautiana na faida zitatofautiana. Sio kwa wanachoona umetofautiana katika kuwa rasul mali ni aruz tijara. Yaani je, yafaa kushirikiana kwa bidhaa? Sawa. Kama wewe unanunua simenti na mimi nanunua chokaa, alafu tunafungua duka la hardware. Anaanza kuuza vifaa, vifaa vya nini? Vya ujenzi. Wewe simenti, chokaa, nondo, mimi nanunua misumari, rangi na nini? Na kila kitu. Sawa. Je, na ruhusiwa? Unaoshona umetofautiana katika jambo hilo. Baadhi wakasema haifai. Haifai. Kwa nini? Kwa sababu hivi vitu vikishanunuliwa mara nyingi huwa vinapanda na kushuka. Sawa? Huwa vinapanda na kushuka faida zake, kwa sababu tayari umenunua bidhaa. Inawezekana wakati unaponunua tu ile bidhaa ikae imeshuka bei, na sokoni ikawa pia imeshuka bei. Au ikae ipanda bei, ya kwako ikawa bado imeshuka bei. Kwa hiyo tutatofautiana katika kile ambacho tunachoingiza katika ile biashara. Yule ambaye anashuka bei, inawezekana ile bidhaa isitoe faida kabisa. Kwa hiyo huyu ambaye alipanda bei akaa imetoa faida, kwa hiyo kutabaki kitu katika nafsi yake. Wazi? Lakini ikiwa ni pesa, nyote mmetoa milioni 10-10, hakuna kushuka bei wala kupanda bei hapo. Bidhaa mtakazonunua mtanunua kwa ile pesa. Sawa bidhaa ile ishuke au ipande. Hii ni kauli ya baadhi ya wanachuoni. Na baadhi ya wanachuoni wakasema hapana. Sawa iwe ni urus au iwe ni naqd. Yaani iwe pesa, yote sawa sawa tu. Kwa sababu kinachozingatiwa sio ile biashara. Kinachozingatiwa ni kile ambacho kinachopatikana baada ya biashara, yani faida. Tumeelewana? Na maadamu tayari tumeshachanganya, tumeshashirikiana, basi ile biashara inakuwa ni hii, inakuwa ni moja. Kwa hiyo sisi hatutagombana, kwa sababu sisi tutaangalia kile kitakachozaliwa katika ile biashara baada ya kuchanganywa, kukawa haijulikani yako wala yangu. Wazi? Haijulikani yako wala yangu. Na hii ni nukta muhimu, kwamba wanaoshirikiana baada ya kushirikiana na wakiwa ndani ya kushirikiana huwa hazitofautishwi zile bidhaa ambazo wazoshirikiana kwazo. Hazitofautishwi kwamba hii ni yako na hii ni ya fulani. Ama mtakapokuwa mmevunja ule msharaka wenu, hapo sasa ndio mtagawa kulingana na vile ambavyo mlivyokubaliana katika wakati ambapo mnashirikiana. Tuko pamoja? Thanian ilikuwa ni sharikatu eshi, sharikatu linan. Thanian sharikatu mudharaba, sharikatu al mudharaba, ushirika wa mudharaba. Nasikiaga wale watu wa vikundi vya SACCOS, kuna nani hii muamala mudharaba. Mimi nafanya ule muamala wa mudharaba ule. Huwa hamsikii maneno haya? Yanavuma sana, hasa mudharaba umekuwa mashuhuri. Kwa wale ambao wanaofanya miamala labda katika mabenki haya NBC au na ile nini NBC, boni NBC na nini? Acha CRDB. Kuna NBC na NMB. Kuna madirisha yanaita Islamic window. Kwa kule kuna miamala inaitwa mudharaba. Na mudharaba bina dharbi fil ardhi. Mudharaba bina dharbi fil ardhi. Wadhalika li qawlihi ta'ala wa akharuna yadribuna fil ardhi yabtaghuna min fadlillah. Kwa surati Muzammil aya 20. Waakharuna yadhribuna fil ardh, na wengine wanatafuta riziki za Allah katika ardhi kwa kufanya biashara na kufanya miamala mbalimbali ya kujipatia chumu lao la riziki ya halali. Sawa? Waakharuna yadhribuna fil ardh, yatlubuna fil ardh, yatlubuna rizq Allah fil ardh bisafari wa ghairi dhali. Sababu pia mudharaba ni dharbi fil ardh ay as-safar fil ardh, yasafirun, wanasafiri sehemu mbali mbali. Wazi? Kwa ajili ya kutafuta riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharikatu mudharaba yatokana na jambo hilo. Sawa? Na taarifa hapa watunzi ameleta akisema kwamba hiya an yadfa ahadu sharikaini lil akhar malan yatajiru bihi bi juz'in ma'lumin min ar-riba. An yadfa ahadu sharikain ni kile kitendo cha mmoja wa washirika wawili kutoa lil akhar, kumpa mwingine malan, mali, yatajiru bihi, ambayo atafanyia biashara. Sawa? hizo sharikati mudharaba. Mmoja katika wafanyabiashara wawili anampa mali, mwingine atafanyia biashara. Kwa hiyo ukienda kwenye dirisha la Kiislamu kwenye moja katika benki zile ambazo wana madirisha hayo, eh, ukazimwa pesa, basi wao wanasema huu ni muamala wa mudharaba, kwamba benki ndio mmoja wa washirika. Sawa, mmoja wa washirika anashirikiana na wewe kwa kukupa pesa ili ufanyie biashara. Maana sura inapokuja hapa. Sasa shida ni kwamba kule benki ukishachukua pesa utaambiwa urudishe zile pesa kwa awamu. Lakini zile awamu zikifika, yani zikimalizika, unajikuta kama ulichukua shilingi milioni 100, kuna milioni 5 zaidi. Kwa hiyo utalipa, utakuwa umelipa awamu ile ikiisha, utakuwa umelipa milioni 105. Kulingana na jinsi ambavyo wao walivyopanga zile awamu na kile kiwango ambacho wewe utakuwa unalipa. Nafahamiana vizuri nadhani. Sasa kimsingi ni kwamba ule ni mkopo. Wale? Na kama ni mkopo, umekopwa pesa, unarudisha pesa. Bimana, kile ulichokopwa na kile unachorudisha vinafanana. Kanuni ya tasrif, ya mambo ya biashara katika vitu vyenye kufanana, inatakiwa iwe sawa kwa sawa, mfano kwa mfano, sawa kwa sawa. Inatakiwa mfano kwa mfano, sawa kwa sawa. Kwa hiyo ukirudisha pesa yako hiyo kwa muda mpaka kufikia umemaliza, ukawa umelipa 105, maana yake ile 5 ni riba. Wazi? Kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba. Mkopo wote ambao ulioleta manufaa, ule mkopo ni riba. Lakini wao wanauita mudharaba. Ukiingia wewe katika sura nje unajua unafuata mudharaba. Lakini wakati unavyosumbuliwa na yale mamikataba, makaratasi, jaza, mengine yana maelezo mengi ya kitaalamu, ya mambo ya uchumi na nini, na wewe ni mkulima maskini haujui hata kusoma na kuandika, wakati mwingine itaandikwa kwa Kiingereza na wewe Kiingereza ukijui. Lakini wakati wa hela hiyo hapo unaiona ipo na una shida. Kwa kitendo kile cha riba au ile hukumu ya riba unaweka pembeni na ingia katika mudharaba feki. Naingia katika mudharaba feki. Kwa hiyo hii iko hivyo, kwamba ayadfa ahadu sharikaini lil akhar malan yatajiru bihi bijuz'in ma'lum min ar-ribh. Sawa. Ni mtu kumpa mmoja wa washirika wawili mali afanye biashara kwa juzu maalum na ribe, kwa kiwango maalum cha faida, kiwango maalum cha faida. Asema Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, iftah al-qawsayn, al-mudaribu aminun, al-mudaribu aminun. وأجير ووكيل وشريك. المضارب أمين wa ajirun wa wakilun wa sharikun. Kwamba mtu anayefanya mudharaba ni mwaminifu, ni mwajiri, ni wakili na ni mshirika. Wazi? Aminun idha kabadha almal. Fa aminun idha kabadha almala. Aminun idha kabadha almala. Fasil. Wa wakilun idha tasarrafa fihi. Wa wakilun idha tasarrafa fihi. وكيل إذا تصرف فيه فاصل وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل فاصل وشريك إذا ظهر فيه الربح وشريك إذا ظهر فيه الربح شريك إذا ظهر فيه الربح أغلط القوسين فنغا مبانا وأنه هاي باتكانا قتك حاشية الروض المربع روض المربع جزيتانو كراسة من بلنا همسنتات فنبا watu wanahitajia mudharaba kwa sababu wakati mwingine watu wana haja na hawana pesa. Wazi? Wakati mwingine watu wana haja na hawana pesa. Kwa hiyo mudharib aminu wajirun wakilun washarikun fa aminu idha qabada almal, ni mwaminifu atakapokuwa amekabidhi mali. Wakilun idha tasarrafa fihi, na ni wakala pale ambapo atakapokuwa ndani ya zile pesa na anazitumia. Wa ajirun fima yubashiruhu binafsihi min al-amal, na ni mwajiri pale ambapo ana, katika kile ambacho anachokifanya yeye mwenyewe katika ile kazi. Wa shariku idha dhahara fihi riba, na ni mshirika pale ambapo anapokuwa inadhihiri katika ile kazi yake faida. Bokoa inadhihiri katika ile kazi yake faida. Thalithan sharikatul wujuh. Thalithan sharikatul wujuh, ushirika unaoitwa sharikatul wujuh. Sharikatul wujuh hii wanasema wanawachuoni kwamba yushbihu sharikatul inan fa utiya hukumuha, inafanana na sharikatul inan sababu taarifu ya sharikatul wujuh ayashtarika fi ribhin, ni washirika wawili kushirikiana katika faida. Ma yashtariani bija hai hima, shirika wa ujuh. Wadih? Ma yashtariani bija hai hima, kile ambacho wanachokinunua kwa heshima zao. Wadi, kuna aina fulani biashara, na kwenda sokoni hauna mtaji, watu wawili nashirikiana, ikija mahindi magunia unapewa, haa, mnauza kwa ushirika. Kija michele magunia mnapewa, mnauza kwa ushirika. Nyinyi mnashirikiana ile faida ambayo mnayoipata katika kile ambacho mlichonunua kwa heshima zenu. Duna yakuna lahu mara asumalin, bila kuwa na mitaji, bila kuwa wale watu wawili na mitaji. Itimada na ala thikati tujari bihima, itimada na ala thikati tujari bihima. Wazi? Kwa kuzingatia ile sika ya wale wafanya biashara kwa wao, namna gani wanavuaminiwa, zingatia namna gani wanavuaminiwa na wale wafanya biashara. Kwa nini imeitwa sharikatul wujuh? Kwa nini imeitwa sharikatul wujuh? Oktub, andika. Summiyat bidhalika. Summiyat bidhalika. Bi annaha laysa laha ra'asu malin. Sababu haina nini? Haina mtaji. Wakaitwa tu usharika wa nini? Wa ujuu, heshima. Kionekana tu uso wako, basi unapewa. Fulani basi mpeni, mpeni biashara, atafanya, ataleta ma. Sawa? Simia bidhalika, yanna halaisa laha raasu mali. Sawa? Wa innama tubdhalu fiha azimam waljah wasika tutujaru bihima wa innama tubdhalu fiha azimam tubdhalu fiha, wakati hakika si vinginevyo huwa inatolewa pale nini, zima ya mtu, waljah na heshima, wasika tutujaru bihima, wasika tutujaru bihima, na ule uaminifu wa wafanya biashara kwa wale washirika wawili. Wasika tutujar wa innama tubdhalu fiha azimam fi sharikati liuju, tubdhalu fiha utolewa zima, waljah na heshima, wasika tutujar bihima. Budada, fanya biashara sokoni, na baadhi huwa wanapewa biashara kwa heshima zao au ile uaminifu wao. Ha? Ndio. Kapewa biashara kisha atauza kisha baadaye atarejesha. Hii sasa ndio inaitwa sharikati ujuu. Na Yes. Sharikatul wujuh ni ile biashara ambayo unapewa wewe na mwenzako bila kutoa mtaji. Wazi? Bila kutoa mtaji. Unauza, ukishamaliza kuuza unarudisha mtaji, ile rasul mal inaitwa mtaji, unarudisha kwa mwenyewe. Sawa? Wewe unabaki na faida yako. Hiyo ndio inaitwa sharikatul wujuh. Sasa ambayo hii inafanyika sana masokoni, takriban 40% ya biashara za wale wafanyabiashara wakubwa wanaotoa kusini kule na Kasulu sehemu zingine, wakileta michele kupitia maji, kupitia magari, wanaleta kwa malkauli. Lakini huwa wanawapa watu kama kina budabda ambao najua wapo ni waaminifu wa kupale na biashara yao zipo kwa muda mrefu na wamefanya nao mizunguko kwa kipindi kirefu. Wazi? Hey. Naam. Dalali ni yule ambaye anayekaa anachukua biashara yako, sawa, anaiuza kwa bei ambayo umekubaliana iuze. Anauza kwa bei ambayo umekubaliana iuze, ndio maana ile biashara hainunui, lakini hawa wananunua. Dalali anakuwa hanunui yeye, ukimletea pale bwana ile biashara yako nakuuzia, kwa sababu yeye ni mwenyeji pale sokoni, ataiuza kwa muda mchache itakwisha. Ama hawa wana azima, wanakopeshwa. Sasa upande wa sharika tuliojuu haupo kwa yule ambaye anayetoka huko na biashara yake. Upo kwa wale wawili ambao wanapokea ile biashara na kuuza kwa ushirikiana, ushirikiano wao, ambapo wamepewa kwa sababu ya jaha zao na heshima zao na dhima zao, watu ni kufahamika na kuheshimika na biashara muda mrefu. Na huwa hawanaga haya maneno ya kupindisha pindisha. Sawa? Ama dalali yeye iko pale sokoni kwa ajili ya kumuuzia yule mfanya biashara. Shamaliza anampa pesa yake, anachukua mshahara wake au ndoka zake. La, hii haifai. Hii haifai. Na sababu ya kutokufaa ni sehemu moja tu. Kwamba wakati yeye anauza ile biashara hakuwa nayo. Wakati anauza ile biashara hakuwa nayo, Mtume anasema la tadima laisa indak wa min shuruti sihhati al-bay' al-milkiyya. Siuze chochote nacho, na katika sharti ya kusii kwa biashara ni kumiliki. Kwa hiyo huwezi kuelewana na mtu mpaka bei, mpaka nini, akwambia tunaenda store. Humo kuna mahadhuri mbili. Mahadhuri ya kwanza umesema uongo, mahadhuri ya pili unauza kile ambacho wewe ulikuwa ukimiliki wakati huo. Wazi? Haya. Tunaendelea. Sasa huyo mtu anapewa order kule dukani kwamba wewe nenda tukasimame, tupatane na mtu uje kuchukua. Yani sasa anakuwa kama dalali au anakuwa kama winga wa mwenye duka. Zile pesa atamrudishia? Labas. Labas. Si anakuwa kama mfanyakazi wa duka lile, anauza biashara sio yake, biashara ya yule mwenye duka. Isikuwa tu yeye kaenda kule mbali labda kwa tafuta wateja na kuwaleta dukani, sawa? Anakubaliana nani sasa? Na kati makubaliano ya kwanza ni ya huko. Sasa kinachokatazwa hapo ni kile kitendo cha yule mtu kuuza bidhaa ambayo bado hajainunua. Alitakiwa yule mwenye duka amuuzie kabisa yule. Sawa? Akishamuuzia yule akaye auze kwa bei anayotaka yeye. Amuuzie kabisa kwa bei ambayo anataka yeye. Hilo lingekuwa jais. Ama kumfanya hamiliki alafu awe anauza. Anauza nini asichokimiliki? Na kama atakuwa anauza, basi auze kile cha yule mwenye kumiliki. Yeye awe tu kama mtu ambaye ni dalili. Tafuta wateja na kuleta dukani, tafuta wateja kuleta dukani, tafuta wateja kuleta dukani. Basi. Ama sasa aanze kufungua na yeye duka lake kule ambalo halina bidhaa aslan. Hii ni gharar. Sawa? Huni ni udanganyifu. Na wakati mwingine anaweza akafanya biashara mpaka ikamalizika, bidhaa kule ikawa haipo. Kukatokea tena shida baina ya mnunuaji na muuzaji. Na sheria imelinda jambo hilo kutokana na madhara ambayo yanapatikana kwa sababu hiyo. Naam. Waljahu athikatu at-tujari bihima yashtariyani wa yabi'ani bidhalik. Yashtariyani wa yabi'ani bidhalik aljah. Wa tilka athika wa hakadha. Yashtariyani wa yabi'ani بذلك. wayaksimani ma yahsulu lahuma min ribhin ala hasabi shart. Wayaksimani ma yahsulu lahuma min ribhin ala hasabi shart. Waksimani, wayaksimani ma yahsulu lahuma, na wanagawa kile ambacho watakachokipata, sawa, katika faida kulingana na zile sharti walizojiwekea. Na rabian, aina ya nne ambayo ni aina ya mwisho, sharikatul abedan. Sharikatu abedan, usharika wa viwiliwili. Wa hiya an yashtarika fi ma yaktasibani bi abidanihima min al-mubah. Na ni kushirikiana katika yale ambayo wanayachuma kwa viwiliwili vyao wawili katika mambo ya halali. Kale ihtishashi wal istiyadi wal ma'din. Ha? Kama vile kukata majani. Kama vile kata majani, walistiyad na kuinda, walmadin na madini, chimbaji wa madini, eh? Walihtitabi na ukataji wa kuni au shenyaji wa kuni. Wazi? Au yashtarika fima yatakabbalani fi dhima mihima min al-amal. Au wanashirikiana katika yale ambayo wanaokabiliana nayo katika dhima zao miongoni mwa kazi. Bwana, mimi na wewe ni washirika katika kazi zetu. Kwa siku ukienda kubeba mizigo kilo 120, mwingine akienda kufagia huko, wewe hata kama umechoka umepata milioni, mimi huko sijachoka nipata 1,000, tunakuja milioni moja na 1,000 tunaigawana katikati. Balani, sababu tayari mmeshirikiana katika hilo, kama na kila atakayefanya kazi, eh? Na tija ile kazi, mapato yake tutagawana sawa sawa. Wazi? Kana sijini na khiyatati na nahrihima, kama vile kushona daris na kushona na mfano wa hilo. Wazi? Hata kama zitatofautiana zile kazi, hata kama utatofautiana ule utaalamu, huyu kafanya kazi ya kitaalamu na huyu kafanya kazi ya akili tu, ya yani ya nguvu, basi watakuja kushirikiana kile ambacho kilicho patikana. Yuwaza ribhu baina shuraka ala hasabi ma yattafiqani alayhi, watagawa faida wale washirika wawili kulingana kile ambacho walicho kubaliana, yani kile ambacho walikubaliana wale washirika. Kadhalika al-khasara takunu bainahuma ala kadri ma layhima, pia vile vile hasara itakuwa juu yao kulingana zile mali zao. Wa hadha fi ghairi al-mudaraba, na hii ni katika sharika isiyokuwa ya mudaraba. Walikulli minhuma fasxu aqdi sharikati mata shaa, na kila mmoja wapo anaruhusiwa kuvunja, sawa, kila mmoja wapo anaruhusiwa kuvunja ule mkataba wa ushirikiana au ushirikiano muda wote atakapotaka, kama atamfasiku bimauti hadima au jununi, kama jinsi ambavyo utavunjika mkataba huo kwa kufa moja wapo au kupatwa na kichaa moja wapo. Kwa kufa moja wapo au kupatwa na kichaa moja wapo. Shafazana anasema summiyat bidhalika لِأَنَّ الشُّرَكَاءَ بَذَلُوا أَبْدَانَهُمْ فِي الْأَعْمَالِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ. Yani sharikatu al-abedan imeitwa sharikatu al-abedan, sawa, kwa sababu wale washirika, badhalu abedanahum, walitoa viwiliwili vyao, fil a'mali, katika kazi, litahsili litahsili almakasibi, ili kupata lile chumo. Litahsili almakasibi, ili kupata lile chumo. Wadhiha. Washtaraku fima yahsuluna alayhi min kasbin, wakashirikiana katika yale ambayo wanayapata katika chumo. Washtaraku fima yahsuluna alayhi min kasbin, washtaraku fima yahsuluna alayhi min kasbin. Ma dalil ala dhalik? Nukta ka min kasbin nukta. Wa dalilu jawazi hadha an-naw min ash-sharikati ma rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghayrihima. Wa dalilu jawazi hadha an-naw min ash-sharikati ma rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa ghayrihima. An Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qal. Hadithi kutoka Ibn Mas'ud iliyopokelewa na Abu Daud na Nasa'i. Allah mwe radhi anasema, ishtaraktu ana wa Ammar, ishtaraktu ana nuktatain, qala nuktatain fawqa ba'd aghliq al-qawsayn thumma aktub ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd, ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd fima nusibu fima nusibu yawma Badrin, fima nusibu yawma Badrin. Fajaa Sa'dun bi asiraini fasil yawma Badrin fasil, fajaa Sa'dun bi asiraini fasil walam aji ana wa Ammarun bi shay'in. Fajaa Sa'dun wa fajaa Sa'dun bi asiraini walam aji ana wa Ammarun bi shay'in aghliq al-qawsayn بشيء أغلق القوسين. قال أحمد قال أحمد قال أحمد يعني أحمد بن حنبل أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوشركيش بينهم. أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني البقوجة عمار اشتركت انا وعمار حديث ناني عبد الله المسعود اشتركت انا وعمار وسعد في ما نصيب يوم بدر فجاء سعد باسيرين اللي يطا هنا ني سعد ولما جاء انا وعمار المسعود نا عمار هكطا كيتو عمار بشيء الامام احمد اسمع اشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم متى اللي وافانا وشركياني ketika kila ambacho chikipata سعد ambao ni watumwa wawili. Fadalla hadha alhadith ala sihhati sharikati fi makasibil abdan aghla alqawsayn. Fadalla hadha alhadith ala sihhati asharikati fi makasibil abdan, hadithi hii kama imejulisha juu ya usahihi wa kushirikiana katika chumo lililochumwa na viwiliwili. Sababu Ibn Mas'ud na Ammar na Sa'd wamekubaliana kwamba tutakachokipata kule kwenye vita vya Badri tutashirikiana. Lakini hawa wawili hawakupata kitu, Ammar na Ibn Mas'ud. Sa'd akaja na watumwa wawili. Mtume akamwambia shirikianeni katika kuwagawana hapo thamani yake. Kwa hii ikani dalili ya kushirikiana katika abidane, sababu hakuna mtaji aliyoweka zaidi ya kwamba alikwenda kupigana akapata wale watumwa wawili kwa sababu ya vita. Tumeelewana eh? Naam. Tumesema kwamba summi ya Sheikh Saleh anasema summi bidhalika lianna shuraka badalu wabidanao fil aamal. Imeitwa hiyo kwa sababu washirika wametoa vilili vyao katika kazi, wamefanya kazi kwa vilili vyao litahsili makasib ili kupata yale machumo. Washtaraku fima yahsuluna alayhi min kasabin. Na wameshirikiana katika ile ambayo nayo ipata katika lile chumo. Dalili ya hilo hadithi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'd fi ma nusibu yawma Badrin faja'a Sa'd bi asirain, tulishirikiana mimi na Saad na Ammar katika kitu tunachokipata siku ya Badr. Saad yeye akaja na watumwa wawili, wala maji ana wa Ammar bishe, mimi na Ammar tupata kitu. Wazi al-Imam Ahmad rahimahullah anasema kwamba Mtume sallam aliwashirikisha katika ile mali, hii ikawa ni dalili ya usahihi wa akdi hii ya sharikatu al-Abidan fil makasib. Naktafi bihadha, naktafi bihadha. الحج والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.